Перадача Татьяны Поклад у нашым пятнічным эфіры. А зараз паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко. Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Нядаўна ў званках на свабоду адзін слухач надта радаваўся, што тым, хто яшчэ нядаўна актыўна змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, ужо за 60-70, а то і за 80 гадоў. Яны, маўляў, у гэтым жыцці нічога значнага ўжо не могуць зрабіць. Вось так гэты слухач паставіў крыж на чвэрці насельніцтва Беларусі. Як жа трэба ненавідзець сваю краіну і яе народ, каб так думаць і казаць пра іх? Думаю, што гэты слухач корміцца з уладнага карыта. Адсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Ужо 16-ты год у нас пры ўладзе адзін і той жа чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце без ініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і, альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей, якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля услаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная апазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадарзыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную ўвагу. У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на Свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па Свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрынеўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць. Два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах? А я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Раговіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Раговіч памёр некалькі месяцаў таму. І ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Раговіч і Ліцвінка не палітыкі, а апазіцыянеры, і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на Свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя ўчынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны ў сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іх зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў Свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася падтрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на Свабоду з наступнай прапановай. «Слухаю вашы перадачы амаль 15 год. Радыё Свабода побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова ў аналітычнай перадачы кшталту экспертызы Свабоды запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію», напісаў у сваім лісце на Свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. «Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па Свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падказцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю свабоду ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды каментаваў Валянцін Жданко.